nowe emocje. Grajcie w piłkę razem z Play. Na mistrzowska jedenastka play.pl. Kibicujcie naszym z Play, siecią numer 1 w Polsce. Grajcie z nami i wygrywajcie nagrody. Play. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Projekt prezydenckiego postanowienia o referendum w sprawie zmian w Konstytucji trafi do Senatu na przełomie lipca i sierpnia. Niepiękna sprawa nieruchomości przy Pięknej w Warszawie. W tym przypadku nie żył nie tylko właściciel działki, ale i kurator. Nasi piłkarze kilka minut temu ruszyli na podbój Rosji i reszty świata. Projekt postanowienia o referendum w sprawie zmian w Konstytucji trafi do Senatu na przełomie lipca i sierpnia, zapowiedział w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Najwcześniej to się może stać po 20 lipca, najpóźniej to się może stać do 10 września. W projekcie będzie ostateczna lista pytań, na które odpowiemy w referendum. Wczoraj ogłoszono ich wstępny kształt. 15 przygotował prezydent ze swymi doradcami. W tych pytaniach jest ogromny potencjał społeczny. Ja jestem przekonany, że gdyby je poddać badaniom opinii publicznej, to wiele z tych pytań będzie wskazywanych jako te rzeczy, których Polacy oczekują, jeżeli chodzi o potrzebę zmiany konstytucji. Wiceszef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że Andrzej Duda przewiduje nie więcej niż 10 pytań. Między innymi, czy jesteście Państwo za a. uchwaleniem nowej konstytucji, czy b. za zmianami obowiązującej. Czy jest Pani Pan za wzmocnieniem kompetencji prezydenta w polityce zagranicznej i zwierzchnictwie nad siłami zbrojnymi? I czy jesteście Państwo za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej? Nieruchomością przy ulicy Pięknej w Warszawie zajmuje się komisja weryfikacyjna. Także w tej sprawie zdecydowano o jej zwrocie osobie, która nie żyła, a miasto mimo to pozwoliło na budowę biurowca. Na wymiar groteski zmarły właściciel był reprezentowany przez nieżyjącego kuratora. Jako pierwsza przesłuchiwana jest naczelnik Wydziału Nieruchomości w dzielnicy Śródmieście Wiesława Iwanicka i przyznała, że tu od początku były niejasności. Osobą, w stosunku do której ustanowiony był kurator, była osoba, która składała wniosek w 1949 roku. No i to jest zawsze taki moment, kiedy zastanawiamy się, ile ta osoba może mieć lat. Wśród wezwanych dziś świadków są też urzędnik ze Śródmieścia, kurator i notariusz oraz beneficjenci zwrotu działki. Ponad 350 byłych dżihadystów żyje na wolności w Wielkiej Brytanii, poinformował o tym rząd pod presją opozycji. Według ekspertów stawianie przed sądem ekstremistów wracających z Syrii czy Iraku jest trudne, a ludzie ci znikają spod kontroli służb. Mężczyzna o pseudonimie Abu Rajak walczył w Syrii, dziś rozwozi jedzenie we wschodnim Londynie. Otrzymał właśnie od państwa mieszkanie. Przed zaangażowaniem w walkę po stronie terrorystów był prawą ręką przebywającego dziś w więzieniu Andżema Chowdhury. Kaznodziei, który jeszcze na wolności, mówił mi, że nie potępia ludzi, którzy dokonali egzekucji na rysownikach z paryskiego Charlie Hebdo. Dodawał też, że szariat zapanuje w Polsce. Daily Mail ostrzega, takich ludzi jak Abu Rajak jest więcej. Państwo nie ma nad nimi kontroli. Około 360 dziś chodzi po ulicach bo niełatwo jest zebrać przeciwko nim dowody na działalność w odległej Syrii czy w Iraku. Poseł Partii Pracy John Woodcock, który uzyskał od MSW te dane, domaga się więc zaostrzenia prawa. Chce, by sama podróż w miejsca znane jako gniazda terrorystów była nielegalna. Na wyspach obowiązuje obecnie przedostatni poziom alarmu antyterrorystycznego, poziom oznaczający, że kolejny atak jest wysoce prawdopodobny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Od kilku minut nasi piłkarze są już w drodze do Soczi. Czarnomorski kurort będzie ich bazą podczas mundialu. Samolot wystartował z warszawskiego lotniska Chopina. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Powiedz, jak wyglądało pożegnanie zawodników. Na lotnisku piłkarzy żegnali najwierniejsi kibice z całej Polski. Wielu w biało-czerwonych strojach. Klaskali, skandowali Polska, życzyli biało-czerwonym powodzenia. Piłkarze, przechodząc do samolotu, krótko zatrzymywali się przy kibicach, zwłaszcza tych najmłodszych. Rozdawali autografy i pozowali do zdjęć. Mamy zdjęcie piłkarzy. Roberta Lewandowskiego, pana Błaszczykowskiego, pana Glika. Wyglądali na bardzo skupionych, ale autografy dzieciaki zdobyły, także to jest najważniejsze. I zdjęcia. Mam wszystkie autografy najlepszych zawodników. Dzieciaki kibicowali, także jest dobrze. Polska gola! Polska biało-czerwoni!

Don't Beat the Girl Out of My Boy i Anna Calvi. Brytyjka włoskiego pochodzenia to niezwykle uzdolniona postać. Ja przypomnę tylko, że nie tylko śpiewa fantastycznie, ale gra na gitarze, kontrabasie, gitarze basowej, również na skrzypcach, na fortepianie, czyli właściwie może sama nagrać całą płytę zupełnie bez problemu. Anna Calvi i Don't Beat the Girl Out of My Boy to tytuł naszej piosenki dnia. Piłkarze wsiedli do samolotu, odlecieli do Soczi. Państwo piszą listy czarny@polskieradio.pl, a my wsiadamy do pociągu, ale miłości. The OJs, czyli filadelfijska szkoła muzyczna z lat 70. Brzmienie filadelfijskie, tak to się wtedy ładnie nazywało. Jeszcze jeden list w sprawie koncertu Lennego Krawica. To był powrót do końca lat 90. Muzycznie, co tu dużo pisać. Sam pan wie, jak Lenny gra świetnie. Zwierzę sceniczne, nowe dwa utwory. Love, I It's Enough. Na tym drugim świetna sekcja na trąbce. A z podróży do Krakowa, oprócz wspomnień z Lennego, przywiozłem winyl George'a Clintona, żeby nastroić się przed 29 czerwca i koncertem George'a w moim Lublinie. Mam nadzieję, że będzie okazja się spotkać i porozmawiać. Zatem, panie Tomku, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Spotkamy się na pewno w Lublinie. A dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia i dla pana oczywiście nagranie z najnowszego albumu zespołu Parlament, dowodzonego oczywiście przez George'a Clintona, czyli Parlament, Medicaid, Freud Dog, to tytuł płyty i utwór All In. Can't get nothing out of it unless you're all in. wujek wszystkich wujków funkowych, czyli George Clinton, pojawi się ze swoją szaloną załogą w Lublinie pod koniec czerwca. Parlament Medicaid Freud Doc. Dzisiaj dosyć dużo o filmach muzycznych i bardzo mnie to cieszy, bo po prostu lubię. Teraz z taką pewną dozą nieśmiałości, ale jednak przypomnę Państwu to nagranie. Kiedy pojawiły się pierwsze dźwięki tego nagrania, Elżbieta Malinowska, która realizuje tę audycję, chciałem powiedzieć, uśmiechnęła się pod wąsa, no ale pani Jela nie ma wąsa, czyli gdzieś tam pod nosem się uśmiechnęła. No tak, no bo ten utwór absolutnie wzbudza duże emocje i od razu przypomina się gorączka sobotniej nocy. Bardzo szybki kontakt od pana Adama. Nagranie Anny Calvi przypomina... mocno czuć The Cure, napisał pan Adam. Panie Adamie, ja to skomentuję tak. Po to są ojcowie założyciele, by uczniowie kontynuowali ich dzieła. Minutes past 11:00. Przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy Neonidasa z Dublina. Była super grupa na czele z Joe Bonamassą, znakomitym gitarzystą i Ronem de Jesusem. Dwóch świetnych absolutnie muzyków. A teraz czas na naukę słuchania. Nauka słuchania. Przed mikrofonem Michał Margański. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie o filmie. Filmie opowiadającym o nauczycielu śpiewu, Tadeuszu Konadorze. Uczy śpiewać, ale nie tyle uczy wydobywania dźwięków, co tak naprawdę słuchania swojego wewnętrznego głosu. Człowiek ucho. Człowiek ucho. Człowiek. Już w najbliższą niedzielę w kinie Luna w Warszawie odbędzie się zamknięty przedpremierowy pokaz tego filmu. Potem obraz będzie można obejrzeć na przeróżnych festiwalach. Ale my w Trójce już dziś informujemy i chcemy zwrócić Państwa uwagę na tę muzyczną opowieść. Opowieść, która pomoże w zrozumieniu tego, czym tak naprawdę jest śpiew i jak wiele energii i pracy trzeba, żeby wydobyć z siebie to, co najpiękniejsze. Film jest przede wszystkim o Tadeuszu Konadorze, takim właściwie już w tej chwili legendarnym nauczycielu śpiewu, ale ten film nie zrobiliśmy z Sebastianem Zusinem po to, żeby pokazać tylko jego jako człowieka ucho, jako człowieka związanego z nauką śpiewu, ale przede wszystkim jako osobę wielowątkową. Mówi Nika Zusin, współautorka i współreżyserka filmu o Tadeuszu Konadorze. To jest niesamowite, że taki niepozorny starszy pan Ma tyle doświadczeń i tak naprawdę wszystkie są gdzieś tam związane z muzyką, to też jest bardzo ważne, bo ten film jest muzyczny. No i chcieliśmy pokazać po prostu, ile jeden człowiek może zmieścić w sobie. Na kogo miał wpływ? Kogo uczył? Ja tak trochę przewrotnie powiem, że największy wpływ miał na mnie, stąd w ogóle pomysł na ten film, ale jeśli chodzi o takie bardziej rozpoznawalne osoby, to na pewno na Kaję, na pewno na Korę, Andrzeja Krzywego, Halinę Frąckowiak, Izabelę Trojanowską, dziewczyny Sisters, czyli w tej chwili Przybysz. W jaki sposób przedstawiacie jego sylwetkę, jego postać? Towarzyszycie również w próbach? Z własnego doświadczenia wiem, że ciężko jest pokazać, jak uczy, pokazując fragmenty tylko tych lekcji. Ja pamiętam swoje zajęcia, uczyłam się u niego 4 lata. I no tego nie da się po prostu pokazać tylko fragmentarycznie, bo to jest proces i to jest niesamowite, że ten człowiek przede wszystkim otwiera człowieka jako artystę na siebie. On tam często lubi powtarzać, że uczy techniki, ale technika to jest tak naprawdę tylko jakiś procent mały tego, czego on uczy. Bardzo skutecznie i to też jest fajne, no bo to jest potrzebne, po to też ludzie idą, ale to, co jest w nim najważniejsze, to jest to, że pokazuje, jak dotrzeć do siebie, jak być bardziej wiarygodnym, nie wstydzić się. To są takie rzeczy, może wydają się banalne, ale to jest naprawdę trudne, żeby jednak zmierzyć się z tą publicznością, jak tak naprawdę zaistnieć na scenie, jak się z tą swoją sztuką i z tym, co ma się wewnątrz, z tymi emocjami, jak sobie poradzić na scenie. I to jest bardzo ważne, dla mnie najważniejsze i takie kluczowe, czego on mnie nauczył. Nadal uczy, nadal ma bardzo wielu uczniów, bardzo zdolnych uczniów i fajnie było to po prostu pokazać. Oni nam pozwolili potowarzyszyć im właśnie na tych zajęciach i fragmenty tego są, więc też można zobaczyć, jak taka lekcja śpiewu wygląda. Piękny tytuł, Człowiek Ucho. Dlaczego taki? Ach, to jest w ogóle niesamowita historia, bo Tadeusz był działaczem opozycyjnym. lata temu oczywiście i miał w pewnym momencie, nie chcę całości tutaj opowiadać, bo to jest fajnie wyjaśnione w filmie, natomiast w pewnym momencie miał zakaz pracy, a współpracował z Manamem. I był takim człowiekiem, coś w rodzaju producenta. W tamtych czasach w ogóle czegoś takiego nie było jak producent muzyczny. Pomagał im również stroić instrumenty. Był takim uchem. Nie było tunerów, nie było takich rzeczy, więc było jego ucho od tego. I ponieważ nie mógł formalnie na płycie pojawić jako Tadeusz Konader, bo miał po prostu ten zakaz pracy i nie można było pokazać, że to on faktycznie pracuje i bierze za cokolwiek pieniądze, to nazwali go Ucho. Napisali Tadeusz Konader, ale Ucho jest jakby jego stanowiskiem, czy tym jego zadaniem, które miał do wykonania, więc nikt się nie mógł przyczepić, no bo nie wiadomo, co to jest ucho, prawda? Człowiek Ucho. Człowiek Ucho. Przedpremierowy zamknięty pokaz tego filmu odbędzie się w najbliższą niedzielę w Kinie Luna w Warszawie. Początek projekcji o godzinie 19:00 z możliwością uczestnictwa, ponieważ mam dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na tę projekcję. michal.margancki@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Tadeusz Ucho to rzeczywiście niezwykła postać. Dziękujemy bardzo Michałowi Margańskiemu za przygotowanie tego materiału. Jest 11:36. Pan Łukasz napisał dwa kawałki, a ja sprawdzam, czy pod sufitem nie kręci się lustrzana kula. No, mam nadzieję, że troszeczkę to nagranie wyhamowało pana zapędy do oglądania lustrzanej kuli, zwłaszcza w pracy, no bo tak to chyba niedobrze. Zespół Concrete Blonde z charyzmatyczną Jeanette Napolitano i ich trzeci album wydany w 1990 roku, który odniósł chyba największy sukces komercyjny, Bloodletting. Na tym albumie słychać ewidentnie, że wpływ na jego brzmienie miał znakomity perkusista Paul Thompson, który na co dzień grał w Roxy Music. To tyle przyszłości. Teraz nagranie jeszcze a propos nauczycieli muzyki. To wokalistka, która za chwilę się pojawi, kiedyś zaśpiewała duet z panią Krystyną Prońko i powiedziała: Boże, ja nie wierzę, że ja z nią zaśpiewam. I zaśpiewała. Miała dużą tremę, ale dała radę. Marysia Starosta. Gdzie ty nie możesz być, ktoś woła mnie i to nie jesteś. To była Marysia Starosta i ten męski głos należał do Sokoła. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona, pięknie Państwu dziękuję za uwagę w audycji Do Południa. A teraz kolejny fragment audiobooka Katarzyny Nosowskiej, A jażem jej powiedziała, wydawnictwo Wielka Litera. Opracowała Barbara Marcinik. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, A jażem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej. A jażem jej powiedziała Kaśka. Manifestacje, pikiety. Jeśli naprawianie burdelu na świecie wydaje ci się prostsze niż zaprowadzenie porządku w głowie i zagrodzie, to współczuję. Jestem zwolenniczką pracy u podstaw. Szanuję siebie w roli punktu. Wierzę, że cały świat zyska, jeśli jako punkt będę błyszczeć. Wiem, jak trudno jest spojrzeć w siebie, jak trudno być dla siebie czułym opiekunem, który wspiera, dopinguje, ale też beszta, przywołuje do porządku. Stanąć oko w oko z własną rozpaczą, lękiem, niemocą, wstydem, gniewem, agresją, to boli. O wiele łatwiej moim zdaniem wejść w tłum, zetknąć się własnym ortalionem z cudzą marynarką, zniknąć w tej masie tekstyliów, obrać wspólny cel, krzyczeć hasła głosem silnym, tysiącem gardeł złożonych w jedno. Maszeruje się po wyrzut adrenaliny, które wytrąci na chwilę z codziennego stuporu. Dostajesz iluzję bliskości, złudne przeświadczenie o własnej sprawczości. Masz wrażenie, że po raz pierwszy od wielu tygodni dobrze wykorzystałeś czas, znalazłeś dla siebie zastosowanie. Przestałeś krępować sufit natrętnym spojrzeniem, siniaczyć własnym ciężarem tapicerkę kanapy. Podtapia cię łzami roztocza zamieszkujące twoją poduszkę. Idziesz. Twój nowy, fosforyzujący krokomierz robi, co do niego należy. W domowej garderobie masz wydzielony specjalny sektor z modnymi w tym sezonie akcesoriami marszowymi. Kolumna poukładanych w kostkę lnianych sztandarów własnoręcznie malowanych w najpopularniejsze hasła. Macice wstały z kolan, wolne sądy. Srebrne, lekkie wieszaki, schludne black oversize'y dedykowane czarnym protestom. Fikuśny t-shirt z motywem tęczy, wykrochmalone tęczowe bandany. Albo kangurka z orłem, reglanowe bluzy z husarią, rotmistrzem pileckim wpisanym w godło. Symbolem Polski walczącej. Bielizna termiczna w barwach narodowych, zestaw gustownych kominiarek na zimę, chustki z trupią czaszką, świetnie sprawdzające się latem, pozwalające swobodnie oddychać, a jednocześnie ukryć twarz. Najbardziej lubisz, kiedy orzeł spotyka się z tęczą, czaszka z wieszakiem, kiedy polska flaga krzyżuje się z flagą polską. Wtedy twoja prawda może się przejrzeć w oczach herezji, nabrać większej masy, stać się dogmatem. Kiedy po manifestacji pozostaną na ulicach już tylko końcówki rac, zamokłe, podeptane plakaty liderów, przez moment nie wiesz, co ze sobą począć. W tej ciszy nieśmiałym szeptem przebija się do twojej świadomości głos dzieciaka, którym mimo wszystko jesteś. Trzyma w dłoni tobołek ze wspomnieniami, których nie chcesz przywoływać. Czujesz, jak wzrasta ci poziom kortyzolu. Wiesz, że ucieczka jest konieczna, a pozostanie grozi śmiercią. Schodzisz czym prędzej w głąb internetu. O, pszczoły w potrzebie. Koncentracyjne fermy kurczaków. Korea Północna grozi. Rosja odcina gaz. Dołączasz kolejne strony do obserwowanych. Radzisz z innymi, obcymi, co by tu zrobić, jak zawalczyć. Zmieniasz zdjęcie profilowe. Umieszczasz tam obraźliwe hasło dla bywalców KFC albo faka dla Rosji. Sytuacja opanowana. A jeśli istnieje coś więcej niż pięć zmysłów, a jeśli oferta płynąca z zewnątrz ma na celu wywleczenie nas z siebie, na ulicę, po to, by uniemożliwić zwycięstwo w jedynej słusznej wojnie o duszę. Chcę być małym punktem, chcę go polerować aż do błysku. A jarzy mi powiedziała Kaśka, wlej do wanny wrzątku, wsyp 2 kilo żelatyny i zastygnij w powstałej galarecie do czasu osiągnięcia wymarzonej wagi. Rzuć hasło dieta, a zobaczysz mnie w upadłej odsłonie. Po ciele rozleje się słabość, która spacer po przekątnej mojego mieszkania zamieni w długą wędrówkę śmiertelnym szlakiem, choć odcinek ten liczy sobie kilkanaście drobnych kroków. Pod okiem zmęczenie położy się sinym cieniem. Poczuję, jakby w głowie ktoś mi mieszał kijem, przestawiając sufit z podłogą. Zacznę chwytać się ścian, przekonana, że oto nadchodzi omdlenie. Żołądek zacznie wyć jak potępieniec. Jelita zastygnął w robaczkowym bezruchu, zadumany nad bezsensem własnego istnienia. I to wszystko w chwili, gdy dieta zostanie ogłoszona. To są objawy startowe, które z każdym dniem będą się nasilać. Będę doświadczać silnych emocji. Tęsknoty. Za gryzieniem, jeśli dieta jest płynna. Za chlebem, jeśli bezglutenowa. Za gotowaną marchwią, jeśli niskoglikemiczna. Przestrzeń w moim sercu szczelnie wypełnionym przez miłość do ludzi, zwierząt, wszechrzeczy najedzie bestialski okupant, nienawiść, który lodowatym spojrzeniem, zaciśniętymi zębami, przekleństwem na ustach w krótkim czasie zrazi do mnie wszystkich utrzymujących jakiekolwiek relacje z jedzeniem. Potem przyjdzie faza rozdzierającego smutku. Będę polegiwać bezproduktywnie na kanapie, pod warstwą 2 kołder, by ogrzać wychłodzone głodem ciało, zatrzymać dygot. Będę kontemplować rysy na pożółkłym suficie, by przejść do zanegowania sensu życia w ogóle. W końcu nadejdzie faza szlochu, wykrzykiwania w niebo. Dlaczego? Dlaczego to mnie musiała spotkać dusza? Potem, spuchnięta od łez, zapadnę w nerwowy sen, z którego wybudzi mnie ryk wnętrzności. Spróbuję uciec w serial, ale prędko uświadomię sobie, że mam w głowie lektora, który czyta niewłaściwy tekst, gdyż Daenerys Targaryen z Gry o Tron mówi do Jona Snowa: chleb z masłem, chrupiący ciepły chleb, albo pizza 4 sery. A ten odpowiada przyklękając na jedno kolano: zjadłbym schabowego, albo cokolwiek. Wtedy nastąpi przełom i udam się do kuchni, na dłużej, do następnego momentu, gdy znów pozazdroszczę komuś figury. Jedyną skuteczną metodą jest dać się wprowadzić w śpiączkę farmakologiczną. Na rok, 2, jeśli chciałabym schudnąć z zapasem. Galaretę najpewniej bym zjadła. Zdarzyło się, pan pasztet poprosił mnie o rękę. Zgodzę się.